što si me rodila, što me nisi u reku bacila. Majko mila, što si me rodila, što me nisi u reku bacila. Da me nosi u virove lude, nije život za nesreće ljude. Da me nosi u virove lude, nije život za nesreće ljude. Što si me rodila, što me nisi u vatru bacila. Majko mila, što si me rodila, što me nisi u vatru bacila. Da i zori pepeo da bude, nije život za nesrećne ljude. Da i zori pepeo da bude, što si me rodila, što me nisi u oblak bacila. Majko mila, što si me rodila, što me nisi u oblak bacila. Da mi uje i oluje sude, nije život za nesreće ljude. Da mi uje i oluje sude, nije život za nesreće ljude.